Bismillahirrahmanirrahim. Kabla ya kuanza darsa, ningependa kuwajulisha, fikiri wengi wetu tumjua mzee Omar al-Haji. Mtu mzima alikuwa kiswali upande wa kulia mwisho pale, mweupe hivi. Mtu mzima sana. Amefariki leo asubuhi na mazishi yatakuwa baada ya asri, Masjid Baruchi. Masjid Baruchi baada ya asri. Ndio yatakuwa mazishi yake. Mzee Omar al-Haji amefariki, nafikiri wengi wetu tumfahamu. Mtu mzima alikuwa akikaa upande huu wa kulia mwisho pale kwenye kiti, ana benzi. Watu wengi wamjua kwa anaua haja na benzi hapa, yaswali hapa sana. Kwa hivyo amefariki leo na inshallah mazishi itakuwa baada ya asr, Masjid Baluch, kisha atazikwa kikoani, atazikwa pale kikoani. Kwa hivyo inshallah kwa wote wanaoweza kufika pale kuhudhuria insha Allah. Barakallahu fiku. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو إكوالي تريكومي موزي وشوال ماكو الفموجة ميانة ثلاثين تيسة بإذن الله تعالى تتنزق سوما رسالة نواقض الإسلام العشر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتك نعمة kubwa miongoni mwa neema alizomneemesha Allah subhanahu wa ta'ala mja wake, neema ambayo inahitaji kwa mwanadamu kuishukuru sana, ni neema ya tauhid, neema ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, neema ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini yale waliokuja nayo mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani katika kushukuru neema kama hii ni sababu ya ile neema kuzidi na kubakia kwa yule mwanadamu, na faida ya mtu kupambika na tauhid ni nyingi sana hapa duniani na kesho akhira. Yatosheleza kuwa أن توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة هو الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس. كتك كونيشا مهم وتوحيد يتشليز كجوك وهي توحيد كم بكيش الله كتك عبادة ndiyo malengo au ndiyo lengo kuu ambalo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na jini. Qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budu, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi katika ibada. Wa huwa haqqu Allahi ala ibadihi, kama kala alayhi salatu wassalam, haqqu Allahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bi shay'a. Na tauhid ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake, kama alivyoliweka wazi hili Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni wamwabudu yeye, wasimshirikishe na chochote. Na kuna maneno mazuri sana aliyezungumza al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Zadul Ma'ad. Na maneno haya azungumzia umuhimu wa tauhid, kalima ya tauhid. قال رحمه الله تعالى رحمك الله ابن القيم رحمه الله سيما: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بعد يكتاجه كلمة توحيد كسيما كلمة قامت بها الأرض والسماوات. وهي كلمة ndiyo zimesimama mbingu na ardhi. Wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat, na kwa ajili ya hii kalima ya tauhid wameumbwa viumbe wote mbinguni na ardhini. Wa biha arsala Allahu ta'ala rusulahu, na kwa kalima hii ya tauhid Allah amewatumiliza mitume wake. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Wa anzala kutubahu, na akateremsha vitabu vyake alivyoviteremsha kwa wanadamu kwa ajili ya la ilaha illa Allah, at-tauhid. Qala wa shara'a shara'i'ahum, na kwa ajili ya tauhid akaamrisha sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wali ajliha nusibatil mawazin, na kwa ajili ya hii tauhid ndio zimewekwa mizani ambazo zitapima amali za watu siku ya kiyama. Wa wudhi'atid dawawin, kawekwa vitabu vinavyodhibiti amali za wanadamu. Waqama suqul jannati wan nar, na likasimama soko la pepo na moto. Kuwa wanaoikubali hii kalima na kuifuata watakuwa katika watu wa peponi, na wanaoikataa hii kalima na kuikanusha watakuwa katika watu wa motoni, wal iyadhu billah. Wa biha qasamatil khaliqatu ila al mu'minina wal kuffar, na kwa hii tauhid viumbe wakagawanyika, kuna waumini na kuna makafiri. Wal abrari wal fujjar, na kuna wema na kuna waovu. Fahiya mansha'ul khalqi wal amr, chimbuko la kuumbwa watu na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa ajili ya hii tauhid. والثواب والعقاب, na malipo na adhabu imejengewa au yamejengewa kwa hii tauhid. وهي الحق الذي خلقت له الخليقه, ni haki ambayo kwa ajili yake Allah amewaumba viumbe wake. وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب, na juu ya hii kalima na haki zake ndiyo siku ya kiyama kutakuwa na maswali wanadamu wajibu mbele ya Mola wao na hisabu watakaohesabiwa mbele ya Mola wao. Wa alaiha yaqa'u thawabu wal 'iqab, na kwa hii kalima ndio kutapatikana malipo mazuri kwa wale walioifuata na adhabu kwa wale waliokhalifu. Wa alaiha nusibat alqibla, kwa ajili ya hii tauhid kumewekwa qibla, watu wakawa waelekea wanaposali na kufanya ibada zao za swala. Wa alaiha usisatil milla, bali hii milla ya Uislamu imejengewa juu ya msingi wa tauhid, kumpokesha Allah katika ibada. Wali ajliha juridat suyuful jihad, na kwa ajili ya la ilaha illa Allah, kwa ajili ya tauhid zimetolewa panga za jihad fi sabilillah. Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, kwa ajili ya tauhid. Wa hiya haqqullah ala jami'il ibad, na ni haki ya Allah juu ya viumbe wote. فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام, ndio kalima ya Uislamu. Huwezi kuwa Muislamu bila hii kalima, na ndio funguo ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anha yus'alu al-awwaluna wal-akhirun, na kwa hii kalima wataulizwa wa mwanzo na wa mwisho. فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين, mguu wa mja anapofufuliwa hautanyanyuka mpaka aulizwe masala mawili, ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلين, mlikuwa mkiabudu nini na mliwajibu nini mitume waliowajilia. Hapa mwisho wa nukuu ya maneno ya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Na kwa ajili ya umuhimu wa tauhid na dharura ya kuibainisha tauhid kwa watu, wameandika ahlul ilmi vitabu na wakaandika rasail fupi fupi, wakaandika na vingine vitabu vikubwa. Fi bayani tawhidi wal aqidati sahiha, yote hayo wameyafanya kubainisha hii tawhidi ni kitu gani na itikadi sahihi anayotakikana muislamu kuitakidi ni ipi. Kadhalika upande wa pili wakaandika vitabu katika kuzungumzia vinavyochangua ule Uislamu na ile tauhidi aliyonayo Muislamu, ili kumtahadharisha Muislamu asije akatumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano, au kufanya kitanguo chochote katika vitanguo vya Uislamu ikawa ni sababu ya yeye kutokuwa katika watu wa tauhidi. Na katika vitabu ambavyo au katika rasail ambazo ziliandikwa kuhusu hili jambo na kuwatahadharisha watu kutokamana na vitanguo vya Uislamu ni hii risala ambayo ni mashuhuri sana. Ukitizama utakuta kuwa maneno yake ni machache sana, bimaana kwenye safha moja peke yake juu mpaka chini imekwisha na waqtu al-Islam, maneno machache, lakini ndani yake kuna ilmu nyingi sana, kuna mambo mengi sana makubwa, pamoja na kuwa lafzi yake ni sahali sana. Katibuha alimun jalil wa shaykhun kabir إمام علم في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. مؤلف وهي رسالة نعالم متكوف أن يجلكانا لنغنيزي كتك ولنغنيزي وكوب وتوحيد نكتاذر شوات كتكمانا na shirk, nao ni hii risala Nawaqidhul Islam, ni Sheikh al-Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wanaochuoni huyu ambaye wengi katika watu leo wamemdhulumu kwa kumsingizia mengi ambayo hanayo, na nina hakika hata katika wasikilizaji, ikiwa mtu ni mgeni kusikia hili jina likitajwa kwa uzuri hushtuka. Mimi nijuavyo kuwa huyu Muhammad Abdul Wahhab alikuwa ni mtu mwovu, alikuwa mwivi, alikuwa muuaji, alikuwa kadha, alikuwa akiwakufurisha Waislamu wenzake, alikuwa akinyoa watu vipara. Msikia makhurafi yazungumza hivyo. Alikuwa hali biriani na pilau za maulidi. Kwa kuwa kawakataza nyinyi kutokamana na ushirikina mnaoufanya, na kuwakatazeni nyinyi kutokamana na uzushi mnaofanya mkawaida. Hata sisi leo, mangapi ambayo yazungumzwa, mimi nishasikia mtu asema yule kijana alikuwa iwala marungi kweli kweli. Ha, mimi mzungumzaji, alhamdulillah alladhi afana mutalam, alikuwa vuta bangi kisha alafu Allah akamuongoza, alhamdulillah, basi Allah antuongoza ikiwa ni kweli basi. Lakini haya yote yazungumzwa kwa mtu yoyote ambaye azungumza kinyume na wanavyofanya, yoyote mpaka kesho. Na ndiyo inavyokuwa kwa yoyote ambaye atalingania katika haki, ndio inavyokuwa kwa yoyote anayelingania katika haki, haya ndiyo yanayompata. Tizama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mara ya kwanza kuletewa wahyi aliingiwa na hofu kubwa sana na mama yetu Khadija radhiyallahu anha, akamchukua kwa ibn ammi yake Waraqa ibn Nawfal. Alipomweleza katika maneno ambayo Waraqa alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya laiti, manake alikuwa shakuwa mtu mzima, nitakuwa na nguvu zangu mimi, idh yukhrijuka qaumuka, wakati watu wako watakapokuondoa hapa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akusikia maneno yale akamwambia, awa mukhrijihum, watanitoa mimi Makka? Nimefanya nini mimi hata wanifukuze Makka? Faqala, Waraqa akamwambia, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hakuna yeyote ambaye atakuja na mfano wa hiki ulichokuja nacho wewe isipokuwa atafanyiwa uadui. Na wewe nenda kasome Qur'an, utaona kuwa mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam wamefanyiwa uadui na watu wao kwa sababu ya kuwalingania katika haki, kuwalingania katika tauhid, kuwalingania katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada siku zote. Na watu wa batil hawajali kwa ule uongo wanaozungumza dhidi ya wanaovioni wa sunna. Ndiyo maana nikataja kuwa al-Imam al-Mujaddid bihaq Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala amedhulumiwa na wengi katika watu wengine kwa kujua kuwa wamdhulumu na kumsingizia uongo, na wengine kwa kutojua kwa sababu wafuata wale wanaoamini kuwa wanachokizungumza ni haki. Lakini dawa yake, chukua vitabu vya Imam al-Mujaddid, vitizame uangalie kuna batil gani pale ameizungumza. Walaysa al-khabaru kal-muayana, nenda katizame. Hakikisha ndugu yangu Muislamu, usiwe kila unachoambiwa tu wewe wabeba. Soma, hakikisha. Kuna watu vita vikiwazidia hurusha mchanga mbele ya macho ya watu, ili mtu asione kule na kuelekea. Na ndivyo walivyo watu wa batil, kuwa wamzungumze yule mlinganizi wa haki vibaya ili kuzuia watu wasione ile haki aliyokuja nayo. Na hii ndio hali iliyompata al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Na katika yale ambayo yaonyesha umuhimu na kutilia mkazo umuhimu wa hii risala, daruratu ma'rifati ash-shirki wa madhahirihi, umuhimu na dharura ya kujua shirki na madhahiri yale ya shirki, yale mambo ambayo yampeleka mtu kwenye shirki, na haya ni katika ushirikina, muhimu sana ili mwanadamu aweze kujiepusha kutokamana na shari kubwa kama hii. ويدل لهذا المعنى قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال ندليل يهاتنا ويزمومز لمنين وحذيفة صحابة حذيفة رضي الله عنه وسمى كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير واتولكوا وكمولي زمتوم صلى الله عليه وسلم kuhusu khairi, juu ya mambo ya khairi. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amituhu dakhaltu aljanna. Ya Rasulullah, ayu alamali afdalu. Ya Rasulullah, kadha. Wamuuliza maswali yanayofungamana na khairi. Wa kuntu as'aluhu an ash-sharri, lakini mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari. Mimi maswali yangu yalikuwa ni kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mambo ya shari. Kwa nini? Qala makhafata an yudrikani, nilikuwa naogopa isije shari ikanipata. Na naam, a'lamu as-sahaba bil fitan, mjuzi katika masahaba wote aliyefahamu fitna alikuwa ni Hudhaifa radhiyallahu anhu arda. Ndio ukaona yeye hakutikiswa na fitna yoyote katika fitna zilizopita, kwa sababu alikuwa ashamuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم maswali mengi sana yanayofungamana na shari, ile shari akaiepuka. Radiyallahu anhu arda, sahibu sirri nabi صلى الله عليه وسلم. Qala ash-sha'ir, araftu ash-sharra la lish-sharri walakin litawqihi, ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. Nimejua shari si kwa ajili ya shari, si kwa sababu kuwa naipenda ile shari, la, lakini ili niweze kujilinda na ile shari, nisije nikatumbukia katika shari wakati sijui ni shari. Na yule asiyejua shari miongoni mwa watu huenda akatumbukia ndani ya ile shari, asijue kuwa yuko ndani ya shari. Na ndio ukaona wako katika mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam waliokuwa wakiogopa sana shari, haswa hii shari ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama Ibrahim alayhi salatu wassalam amuomba Allah kwa kusema wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, amuomba Allah amuepushe, amweke mbali kabisa yeye na watoto wake kutokamana kuabudu masanamu. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika adhkaru as-sabah wal-masa atufundisha, na yeye mwenyewe ataja hii dhikr asubuhi na jioni, اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. أجليننا الله كتكماننا كفر. سسيكيوها وبورا وتكوف كتكذيوم بوى الله عليهم الصلاة والسلام وغوبا كتكماننا كتنبكيا داني شاري ذيبي سيسي مذايف أمباو تكو مسافة ينبالي كبسا وكيبيما نهاوه ما تليواتاجا. خير خلق الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم aogopa kutokamana na kutumbukia ndani ya kufuru na shirk, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila asubuhi na jioni, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Hayo sisi mimbabi au la? Pengine tuuchukulie huu kama ni utangulizi wa kuanza kuisoma hii risala, na bado kuna mengine pengine nitayazungumza tena kisha ndio tuingie katika hii risala, ikiwa bado tuko katika hali ya kujitayarisha kuisoma hii risala muhimu sana, ambayo kuna umuhimu mkubwa sana kwa Muislamu kuisoma na kuifahamu, haswa katika asri hii ambayo tuishi iliyojaa fitan, asri ambayo imejaa ushirikina wal iyadhu billah na kufr na nashat ya kufar na mushrikun imekuwa kubwa sana, haswa katika ya asri tunaoishi. Kuna umuhimu wa Muislamu kuifahamu shari hii ili ajiepushe na shari hii. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.